știu ce se întâmplă așa. Dar îmi doresc să mă încred în voia ta. Eu mă lupt mereu și mi-este tare greu, dar mă încred în cuvântul tău. Viața mea, o, Doamne, vrei s-o șlefuiești. A mea credință tu dorești s-o întărești. Eu mă lupt mereu și mi-este tare greu, singur n-am să fiu. Mă iubesc.